جب جہاد بند ہوا تو باب ما جاء فی الوضو من الریح دیگه فتفشلوا وتذهب ريحكم باب ما جاء في الوضوء من الريح ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو ائمہ اربعہ جمہور فقہا امام مالک امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفہ چاروں کا مذہب ہے کہ نفس خروج ہوا سے وضو ٹوٹ جاتا من الدبر اور داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ نہ اس میں ذرا ترمیم کرو ہوا کے ساتھ اگر آواز سنائی دے یا ہوا کے ساتھ بدبو محسوس ہو وہ ہوا ناقض للوضو ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا خروجی ریح سے بات سمجھ میں آئی تو داود ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ ہوا مطلقا ناقض للوضو نہیں ہے ہاں اگر ہوا سے آواز نکلی یا ہوا کی بدبو محسوس ہو ان دو صورتوں میں وضو ٹوٹے گا اور اگر آواز بھی سنائی نہ دے اور بدبو بھی محسوس نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا تو غیر مقلد کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ یہ بہرا ہے آواز سنتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ناک بھی خراب ہے نزلہ زکام ہے بدبو بھی محسوس نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اس دو صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا ائمہ اربعہ کے مذہب یہ ہے کہ آواز کے انتظار نہ کرو بدبو کے احساس کے انتظار نہ کرو محض خروج ریح ناقض للوضو پھر ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے امام احمد رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ریح مطلقا من الدبر ناقض للوضو ہے اور من القبل جو ہے وہ ناقض للوضو نہیں من القبل ناقض للوضو نہیں ہے اور امام ابو حنیف اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ریح کا خروج قبل سے ہو یا دبر سے ہو وہ ناقض للوضو ہے لیکن امام صاحب نے اس سے رجوع کیا ہے امام مالک کے قول کو اب ہمارا بھی مذہب ہے کہ قبل سے ہوا نکلے تو وہ ناقض للوضو نہیں ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ کہ قبل محل نجاست کا نہیں ہے وہاں پاخانہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ ہوا ناقض للوضو نہیں ہے اور دوسری وجہ امام صاحب نے بتایا کہ فرش سے ہوا نکلتی نہیں ہے یہ وہاں چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا ہلتا ہے تو وہ پھڑ پھڑ کرتا ہے اس سے وہ آواز سنائی دیتی ہے وہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب امام مالک امام احمد امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہوا کہ من الدبر ری خارج ہو جائے تو ناقض للوضو ہے قبل سے ہو تو وہ ناقض للوضو نہیں ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ ری مطلقان ناقض للوضو ہے من قبل ان کانا او دبر ان تو تین مذاہب ہو گئے اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی میں ایک اور اختلاف کہ دوبر سے ہوا نکلے وہ تو ناقض للوضو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ نیم ناقض للوضو ہے یا نہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں جب تک مقعد زمین کے ساتھ ٹچ ہو تو سونا ناقض للوضو نہیں ہے اور اگر مقعد زمین سے الگ ہو خواہ قیام کی شکل میں ہو رکوع سجدہ کی شکل میں ہو قیدہ کی شکل میں ہو استجا کی شکل میں ہو اتقاء کی شکل میں ہو وہ ناقض للوضو ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ نیم ناقض للوضو ہے تب کہ استجاعن ہو یا اتقاءن ہو اگر استجاعن اتقاءن نہیں ہے قیام میں رکوع میں سجدے میں قعود میں سو جائے تو یہ ناقض للوضو نہیں بات سمجھ میں آ گئی. دیکھ باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي سالم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضور نے فرمایا لا وضوء الا من صوت او ريح. وضوء نہیں ٹوٹتا مگر اس ہوا سے جس کی آواز سنائی دے او ريح وہ بدبو سے جو انسان محسوس کرے. یہ داؤد ظاہری کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. فقہا کہتے ہیں کہ ناقض للوضو ہے ریح اگرچہ صوت او بو نہ ہو. اور اس دلیل کی حدیث کی جواب دیتے ہیں کہ یہاں صوت سے مراد صوت نہیں ہے, ریح سے مراد بدبو نہیں ہے, اس سے مراد تیقن ہے. اس سے مراد یعنی جب تک خروج ہوا کا یقین نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا, شک سے وضو نہیں ٹوٹے گا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد جب ایک تمہارا مسجد میں ہو فوجد ريحا بين اليتيه اس نے اپنے رانوں کے درمیان جو ہے ہوا محسوس کی فلا يخرج وہ نہ نکلے حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ہماری نزدیک کنایہ ہے یقین سے. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی علیہ السلام قال ان اللہ لا يقبل اللہ قبول نہیں کرتا نماز اس آدمی کا اذا احدث جب اس کا وضو ٹوٹے جب تک وضو نہ کرے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابي سعيد قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. او یہ قول علماء کا کہ واجب نہیں انسان پر وضو الا من حدث يسمع صوتا او يجد ريحا. یہ تمام روایات اس بات پر متفق ہے کہ صوت و ریح کی بغیر خروج ریح ناقض لیل وضو نہیں. آئمہ اربعہ کے مطابق امام ترمیزی ابن مبارک کا قول نہ کرتا ہے کہ ریح سے مراد ریح, یہ صوت سے مراد صوت اور بدبو سے مراد بدبو نہیں ہے, بلکہ یہ کنایہ ہے کس سے؟ تیقن سے. وقال ابن مبارک اذا شک فی الحدث اگر ایک آدمی کو شک ہو ہوا نکلنے میں تو اس پر وضو واجب نہیں ہے حتی یستقن استقان حتی کہ اس کو یقین ہو جائے ایسا یقین کہ وہ قادر ہو ان یحلف علیہ کہ قسم اٹھائے کہ میری ہوا نکل چکی ہے. وقال اذا خرج من قبول المرأت الريح اگر عورت کے قبول سے ہوا نکل جائے وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي واسحاق. دیکھو یہاں امام صاحب کو امام مالک کے ساتھ ٹچ کیا کہ امام مالک امام احمد امام ابو حنیفہ کے نزدیک قبول سے خروج ہوا کا ناقض للوضوء نہیں. باب الوضوء من النوم روایت گزر گئی ہے تفصیل. حدثنا اسماعیل بن موسیٰ و حناد و محمد بن عبید المحاربی. اچھا جی المعنی واحد یعنی دونوں کی جو روایت ہے ان کا معنی ایک ہے. قالوا اخبرنا عبد السلام ابن حرب عن ابی خالد دالانی عن قتادہ عن ابی العالیہ عن ابن عباس انہو اس نے دیکھا نبی علیہ السلام کو ناما سو رہی تھی سجدے میں حتی غتہ حضور کی خراٹے نکلے او نفخہ یا لمبے لمبے سانس اپنے لیے پھر حضور کرے گئے نماز پڑھ رہے تھے. معلوم ہے امام شافعی نے کہا مقعد زمین سے الگ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, سجدے میں تو مقعد اوپر ہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا. تو امام صاحب کا مذہب صحیح ہے کہ صرف اتقاء اور استجاء میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. فقلت یا رسول اللہ انک نمت آپ تو سو گئے تھے. فرمایا ان الوضو الا یجب الا علی من نام مستجعا. یار وہ نیند ناقض للوضو ہے جو استجاعن ہو. فانه اذا استجاع غیر مقلد جب لیٹ جاتا ہے استر ختم فاصله. ٹھیک ہے اس کے گیٹ کھڑکیاں سب کھل جاتے ہیں. قال ابو عیسیٰ و ابو خالد کا نام یزید ابن عبد الرحمن ہے. وفی الباب عن عائشہ و ابن مسعود و ابی ہریرہ تھا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبان قتادة عن انس بن مالك قال كان اصحاب النبي عليه السلام ينامون. صحابہ کرام سوتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جب تک اتقاء استجعانی نہ ہو وہ ناقض نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح, اور میں نے سنا صالح ابن عبداللہ سے یقول, میں نے سنا ہے, میں نے سوال کیا عبداللہ ابن مبارک سے اس شخص کے بارے میں جو سو جائے بیٹھ کر اور معتمدن یا ٹیک لگا کر. فرمائے لا وضو علی, ٹیک سے مراد وہ ٹیک ہے کہ اگر وہ ہٹایا جائے تو یہ گرے نہ, اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا, اور اگر ٹھیک ایسا ہو کہ اگر وہ ہٹا دے تو یہ گر جاتا ہے وہ ناقض لے وضو ہے. قال وقد روی حدیث ابن عباس سعید, وقد روا نقل کیا حدیث ابن عباس کو کس نے, سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ, اور عن ابن عباس قولہ ولم یذکر فیہ, اس میں راوی ابو العالیہ کا ذکر نہیں ہے نہ اس کو حضور تک پہنچا ہے سندن. علماء نے اختلاف کیا ہے وضو من النوم میں, اکثر نے دیکھا ہے کہ اس پر وضو عجیب نہیں ہے جبکہ وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر, یہ امام صاحب کا مذہب ہے, جب تک وہ سوئے نہ مستجعان, اس پر قول کرتا ہے سفیان ثوری ابن مبارک و احمد. اور بعض کہتے اذا نام جب سو جائے اور اس کے عقل پر غلبہ جائے اس پر وضو عجیب ہے اگرچہ وہ اتقاء نہ ہو استجاع نہ ہو, اس پر قول کرتے اسحاق. امام شفیع فرماتے ہیں من نام قائدن, جو بیٹھ کر سوئے اور اس نے خواب دیکھا, او زالت مقعدہ, یا اس کا مقعد زمین سے ہٹا. اچھا جی کہاں ہے, لوسن النوم, اون کی وجہ سے, فعلیہ الوضو, باب الوضو مما بیّن.